تتمه حسد آن حشم بر آن غلام خاص. قصه شاه و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد، دور ماند از جر جرار کلاغ، باز باید گشت و کردان را تمام. باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. آن درختی را که تلخ و رد بود، وان درختی که یکش 700 بود. کی برابر داردن در تربیت، چون ببیندشان به چشم عاقبت. کان درختان را نهایت چیست بر، گرچه یکسانند این دم در نظر. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشادن در سبق. آن حسودان بد درختان بودند، تلخ گوهر شوربختان بودند. از حسد جوشان و کف می ریختند، در نهانی مکر می انگیختند. تا غلام خاص را گردن زنند، بیخ او را از زمانه برکنند. چون شود فانی چو جانش شاه بود، بیخ او در قسمت الله بود. شاه از آن اسرار واقف آمده، همچو بوبکر ربابی تن زده. در تماشای دل بدگوهران، میزدی خنبک بران کوزه گران. مکر میسازند قومی هیلمند، تا که شهر را در فقایی در کنند. پادشاهی بس عظیمی بیکران، در فقایی کی بگنجد ای خران. از برای شاه دامی دوختند، آخرین تدبیر از او آموختند. نحس شاگردی که با استاد خیش، همسری آغازد و آید به پیش. با کدام استاد؟ استاد جهان، پیش او یکسان هویدا و نهان. چشم او ینظر به نور الله شده، پرده های جهل را خارق بوده. از دل سوراخ چون کهنه گلیم، پرده ای بندد به پیش آن حکیم. پرده می خندد بر او با صد دهان، هر دهانی گشته اشکافی بر آن. گوید آن استاد مر شاگرد را، ای کم از سگ نیستت با من وفا. خود مرا استا مگیر راهن گسل، همچو خود شاگرد گیر و کور دل. نزمنت یاریست در جان و روان، بی منت آبی نمی گردد روان. پس دل من کارگاه بخت توست، چشکنی این کارگاه ای نادرست. گویش پنهان زنم آتش زنه، نه به قلب از قلب باشد روزنه. آخر از روزن ببیند فکر تو، دل گواهی می دهد زین ذکر تو. گیر در رویت نمالد از کرم، هرچه گویی خندد و گوید نعم. او نمی خندد ز ذوق مالشت، او همی خندد بران اسگالشت. پس خدایی را خدایی شد جزا، کاسه زن کوزه بخر اینک سزا. گر بودی با تو ورا خنده‌ای رضا، صد هزاران گل شکفتی مر تو را. چون دل او در رضا آرد عمل، آفتابی دان که آید در حمل. زو بخندد هم نهار و هم بهار، در هم آمیزد شکوفه و سبزه‌زار. صد هزاران بلبل و قمری نوا، افگنند در جهان بی نوا. چون که برگ روح خود زرد و سیاه می ببینی، چون ندانی خشم شاه. آفتاب شاه در برج عتاب، می کند روحا سیه همچون کباب. آن عطارد را ورقها جان ماست، آن سپیدی وان سیه میزان ماست. باز منشوری نویسد سرخ و سبز، تارهن دروا از سودا و عز. سرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار، چون خط قوس قزح در اعتبار.